बताती है इंसान लगातार अभ्यास का तो वो पूरी हो जाती है, तो फिर लगातार उस तरह याद नहीं रहती। इंसान मलावत करता है दोबारा उस तरह गौर मुसीबत के साथ अगर इंसान और सोच के आए और लगातार अभ्यास करे तो इसमें बताएगा है या क्या फायदा है। जब इंसान पर मुसीबत आता है तो अल्लाह ताला को याद करता है, जब मुसीबत टल जाती है तो फिर अल्लाह ताला को दोबारा भूल जाता है। सुभानअल्लाह। मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम, वो आयत है, खैर उसको कौन पढ़ेगा जी। कज़र दाउल्लाह मुखलिसिन लिद्दीन ولما نجاه من البر ومنهم مقتصد، اس سے پہلے دعوا اللہ مخلصین له الدین، سورۃ لقمان کی آیت ہے۔ وإذا غشی موجن کذل دعوا اللہ مخلصین له الدین، کہ جب پھنستے ہیں یہ موجوں میں سمندر کی تو پھر اللہ تعالیٰ کو بس پورا دل لگا کر اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں۔ علما نجاہم البر، جب خشکی پر آ جاتے ہیں نجات پا کر تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، بس کیا ہے سب بھول بھال کر۔ کئی عربوں میں طریقہ تھا کہ بت پرستی کے باوجود ایک جب یہ دریا جب کشتی جہاز ڈوب رہا ہوتا تھا نا، تو اس وقت پر کہتے ہیں کہ اب جو ہے تو خالص اللہ کو پکارو، باقی سب کو چھوڑ کر پھر ان کی کوئی رواج میں تھا کہ اس وقت بس پھر سارے وسیلے ناکامیاب ہو جاتے ہیں پھر صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو جو نکلاتے تھے پھر اپنی اس بت پرستی کے اس طریقے پر ہو جاتے تھے۔ تو انسان کی نفسیات ہے، اور اگر انسان تکلیف میں سختی کے حال میں بھی اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ کو پکارنے والا ہو تو یہ بھی بہت بڑی رحمت ہے۔ ورنہ تو اس حال میں بھی اللہ کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ ایک دفعہ فضل الرحمان صاحب اپنے ایک حافظ صاحب کو جمروت سے لے کر آیا، بیٹا اس کا بیمار تھا، تو میں نے کہا اس کو کیا بات ہے؟ اس کو یہ بات ہے فلان ڈاکٹر کے پاس گئے، فلان سینٹر گئے، فلان جگہ ٹیسٹ کرایا، فلان جگہ ٹیسٹ کرایا۔ میں نے کہا حافظ صاحب ہے، امام ہے، میں نے دو تین دفعہ سے یہ سوال کیا، میں سوچتا تھا کہ اس کی زبان سے یہ نکلے کہ ہم نے کوئی دعا بھی مانگی یا کوئی اللہ کی طرف رجوع کیا، بالکل اس کا تو خیال تک ہی نہیں ہے۔ خبر دیا ماجد اللہ رشیا جی، تو ماجد اللہ والا لطیفہ آپ کو یاد ہے؟ مجھے صاحب نہیں یاد ہے، ارشاد صاحب کو تو یاد ہے نا، آواز نہیں آ رہی۔ اچھا جی، تو مسجد لطیفہ نہ یاد نہ یاد ہے، ہمارے والد صاحب کے دوست تھے گاؤں کے ماجد اللہ، تو اس نے گھر میں مشورہ کیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ بیٹے کو ڈاکٹر بناتے ہیں، کدھر ڈنسر بسی نہ جڑو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس نے پوچھا تو انہوں سے کہا کہ یہ تو بڑے پیسے لگتے ہیں، آدمی جیب میں پیسے ڈال کر ڈالتے ہیں، پرچوں کی مارکنگ میں سفارش کرتا ہے، رشوت دیتا ہے، پھر جو ہے تو وائی وے میں جو ہے تو رشوت دیتا ہے، پھرتا ہے اور پورے صبح میں پھرنا پڑتا ہے، بڑے پیسے لگتے ہیں۔ تو اس نے کہا پرواہ نشتہ دے حاجی، زمنگ ڈاکٹر صاحب نشتہ دے پہ خور کے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب وہاں پر ہیں پشاور میں، سارا کام ہمارے لیے کریں گے۔ آ گیا گاؤں سے، آ پھر آئے یہاں پر۔ تو پرانے زمانے میں جو گاؤں سے آنے کا طریقہ ہوتا تھا نا، وہ زاخی پخی کی گاؤں کی مٹھائی ہوئے تو ساری چیزیں دو تین چیزیں وہ لے کر آیا جی۔ میں نے کہا پخیر پخیر ماجد اللہ سنگر آ لے آئے، کیسے آیا؟ اس نے کہا بس کہ خیر ہی عبدالغفار نے ڈاکٹر جڑو، عبدالغفار سے ڈاکٹر بناتے ہیں۔ تو میں نے کہا بیا، تو اس نے کہا جیب میں پیسے لائے ہم پورے سواد سے لے کر ڈیرے تک اور ڈیرے سے لے کر اور بعد تک سب جگہوں پر پھریں گے اور سارے خرچے کریں گے اور اس کو بناتے ہیں۔ تو ہمارے علاقے میں جو بہت بری گالی کسی کو دینا تو کہتے ہیں یہ کام اگر میں کروں تو گویا کوئی کتے کے پیشاب کے ساتھ داڑھی موڑ لوں، یہ بہت سخت گالی ہوتی تھی پرانے زمانے میں۔ کیونکہ ہمارے علاقے کی جو پشتو ہے نا، ہزارے کی جو پشتو ہے, اس میں مغلط گل یا نہیں ہے. یہ لوگ مائگریٹڈ ہیں سوات سے, پیر بابا کے پرانے مرید ہیں نا, تو اس لیے ان کی پشتو میں گل یا نہیں ہے, مغلط گل یا بالکل نہیں ہے. تو ایسے کوئی سخت بات کرنا چاہیں تو اس طرح کے محاورے اس میں بھی پھرے ہیں, بہت سخت غصے, کیونکہ پٹھان کا غصہ تو ظاہر کرنا اس میں ہوتا ہے. تو جب وہ بالکل جل لاتے غصے میں دا کر دو کم دکھ جی اسپیک متحر میں گرخ رہ لیا جی. تو اسے میں نے کہا دا کار جو دو کو بندہ خدا سے بات, وہ کہتے ہیں پرواہ نشتہ ہے کہ کوئی پرواہ. تو جو میں بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ, میں نے اسے کہا کہ لالا دا کار خدا کے لیے کالج روم سنگا, میں نے کہا جتنا پیسہ خرچ کرنا کہ تو نے نیت کی اس کی تو خیرات کرتا, اور جتنا وقت لینے کی تو نے نیت کی اس میں اللہ کو یاد کرتا, اللہ کے رجوع کرتا, گڑگڑاتا, اعمال میں لگتا, اعمال کے وسیلہ اختیار کرتا, اور اللہ کے حضور گڑگڑاتا اور دعا مانگتا, تو یہ تو گاؤں میں رکھ کے آ وغیرہ خمنگتا ہوں پتہ ہے. یعنی نعوذ باللہ کوئی ہونے والی بات نہیں ہے, پتہ باقی اس کا بھی نہیں. سچ بات یہ کہ تکلیف میں مصیبت میں بھی اللہ یاد آ جائے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. ہمارے امتحان جب شروع ہو جاتے تھے نا, بعض لڑکے نماز آ کر لیا کر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے, تو دوسرے ان کا مذاق اڑایا تھا کہ یہ فصلی بٹیر ہے, کہ امتحان تک واقعی امتحان جو ختم ہے بات کیا ہے پھر فارغ. تو میں ان سے کہا کرتا تھا کہ یہ امتحان کے دنوں میں اللہ یاد آیا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, شکر ہے جی کہ اگر یاد آ جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اگر اللہ پاک صحت مند کر دے تو ان کا ایمان جو ہے وہ ٹھیک نہ رہے, اور بعض ایسے ہیں جن کو بیمار کر دے تو ان کا ایمان ٹھیک نہ رہے. یہ آدمی کیا کر رہے ہیں جی, یہ تصویر سازی کر رہا ہے. اچھا جی, تو بار اللہ جی, اگر ان کا یہ صحت مند ہو جائیں تو ایمان سالم نہ رہے, بعض بیمار ہو جائیں ایمان سالم نہ رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو اپنی حکمت کے حکمت اور اپنے عزلی علم کے نتیجے میں ہر ایک آدمی کو جس حال میں رکھا ہے بس وہی اس کے لیے بہتر ہے. عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک تالاب میں بچے نہا رہے تھے, بڑے خوش ہو رہے تھے, اور ایک نابینا بیٹھے ہوا تھا کنارے, ایک بچہ نابینا تھا, بڑا ترس آیا کہ یہ بھی ان میں شامل ہوتا ہے, اس کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں, کھیلتا. تو انہوں نے دعا مانگی اللہ پاک سے, اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں, یہ سفر پر چلے گئے. واپس آنے لگے تو دیکھا کہ اس تالاب میں اتنا ہنگامہ ہے, اتنی مصیبت ہے کہ لوگ بچے سخت تنگ آئے ہوئے ہیں. جب دیکھا تو وہی بچہ جو نابینا سے اس کی آنکھیں روشن ہوئی تھیں یہ وہی تھا, اس کے ہاتھوں. انہوں نے کہا یا اللہ پاک اس کے لیے وہی فیصلہ بہتر تھا. میں پھر نابینا ہوا, کنارے لگا اور حالات ٹھیک ہو. سبحان اللہ, یہ تکوینی امور جو ہوتے ہیں, تکوینی امور لادہ شعبہ ہے اس کا, جس کا اللہ نے سورہ کہا پر تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو ہے تو جائیں, ہمارے ایک بندوں میں سے بندے سے آپ ملیں گے جیسے کہ ہم نے علم من لدنا, اپنی طرف سے ایک علم دیا ہوا ہے, ان کے پاس آپ کو کچھ وقت رہنا ہوگا. تو میں اپنے خاص خادم یوشع علیہ السلام سے کہا کہ کھانا تیار کرو اور مجمع البحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں عبدم میں بادنا ایک اللہ کا بندہ ہے, اس کے پاس حاضر ہونے کا ہمیں حکم ہوا ہوا ہے, ہم وہاں جائیں گے. تو کھانے کے انہوں نے مچھلی تل کر تیار کی, روٹی اور مچھلی تو ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں ایک جگہ پر یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی اور جب یہ زندہ ہو کر پانی میں چھلانگ لگا دے گی تو یہی وہ جگہ ہوگی جہاں پر ہم نے اس بندے سے ہماری ملاقات ہوگی. سفر کرتے رہے کرتے رہے, بہت تھکاوٹ ہوئی, ایک چٹان پر موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے, نیند آ گئی. موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, اتنے مچھلی وضو کرنے لگے, وہ پانی دریا کا جو مچھلی پر لگا تو مچھلی زندہ ہو گئی. اور زندہ ہو کر اس نے لگائی چھلانگ پانی میں, یہ پانی میں اندر جانے لگی, جوں مچھلی جا رہی تھی تو پانی میں ایک سرنگ بند نہیں تھی. ایسے عجیب نظارہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے, تو انہوں نے کہا کہ میں اب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو میں ان کو بتاؤں گا. اتنے موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو ان کو بات بھول گئی, آگے سفر پر چلے, پھر تھکاوٹ ہو گئی. انہوں نے کہا اب کے سفر نے تو ہمیں بڑا تھکا دیا, چلو پھر کھانا لاؤ کہ کھانا کھا لیں. انہوں نے کہا جی یہاں لیٹے تھے نا, وہاں تو مچھلی زندہ ہو گئی تھی اور جب پانی میں سے چھلانگ لگائی تو سرنگ بناتی ہوئی جا رہی تھی. انہوں نے کہا وہی تو جگہ تھی جہاں اللہ کے بندہ میں اس بندے نے ملنا تھا. انہوں نے کہا مجھے تو شیطان نے بات بلا دی, کہتے شیطان کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے, تو آخر میں اتنا ہوتا ہے کہ بھول تو جائے, کچھ تو پریشان ہونا, کتنا آرام سے چل رہا ہے. کہتے واپس آئے جی, جب واپس آئے سفر کرتے کرتے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دو دریا مل رہے ہیں اور وہاں پر ایک بندہ لیٹا ہوا ہے. تو انہوں نے السلام علیکم کہا, انہوں نے چادر کے اندر سی نام مام پکار کر کہا کہ آ گئے موسیٰ علیہ السلام, آ گئے کہ آ گئے جی, کہ آپ کے ساتھ سفر کرنے کا ہمیں حکم ہوا ہے, کہ آپ سے کچھ سیکھے. انہوں نے کہا کہ آپ سفر نہیں کر سکیں گے, کیونکہ میں ایسے کام کروں گا کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. نے کہا نہیں برداشت کروں گا. انہوں نے کہا دیکھیں میں جو کروں گا آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں. جس کشتی والوں نے بٹھایا تھا کشتی میں احسان کے طور پر بغیر پیسوں کے, تو لوگوں سے نظریں بچا کر اس کشتی کو توڑ دیا خضر علیہ السلام نے. مسلم نے کہا اللہ کے بندے کیا کرتے ہو, ان نے احسان کیا اور کرایہ بھی نہیں لیا, آپ کشتی توڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ پوچھیں گے نہیں مجھ سے. انہوں نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا, معاف کریں پھر میں نہیں پوچھوں گا. آگے ایک بچہ کھیل رہا ہے, خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور قتل کر دیا. یہ کیا کر رہے ہو, بغیر حق کے تو نے آدمی کو قتل کر دیا. تو انہوں نے کہا ہم نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ پوچھیں گے نہیں ہم سے. انہوں نے کہا جی اب اس کا اب کیا, اگر میں نے پوچھا تو پھر جو ہے تو مجھے بس اپنے سے جدا کر دینا. تو یہ تکوینی امور کہتے ہیں, تکوینی امور ابھی بھی جاری ہیں. اور خضر علیہ السلام جو ہے تو محققین کے نزدیک ابھی بھی زندہ ہیں, اور اللہ کے کشان کہ ہم ایسے پکرا سے میں خود ملا ہوں کہ جن کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور کس عجیب قسم کی مددیں کی ہیں ان کے ساتھ, حیرت انگیز. تو تکبیری امور جو ہیں یہ ظاہر شریعت میں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے, لیکن اللہ کا امر ہے ایک نافذ ہوتا ہے. انگریزوں کی حکومت ہوئی, 200 سال ان کی حکومت چلی, تو اس وقت کے رجال تکوین سے لوگوں نے پوچھا کہ انگریز کو کیوں حکومت مل گئی, کہ اگر مسلمانوں کی استعداد ختم ہو گئی تھی, ان کی استعداد ختم ہو گئی تھی, اور اگر اس اہل کتاب کو اللہ لا کر اقتدار نہ دیتا تو ہندو مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیتا, کہ اس 200 سالہ دور میں نام و نشان نہیں مٹا ان کا. تو یہ اللہ کی تکوینی پہ تھی بات تھی, فیصلہ تھا جسے نافذ ہونا تھا. فضل رحمان گنج مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے, 120 سال عمر ہوئی ہے, 100 سال درس دیا ہے, اور ان کا جو سلسلہ ہے یہ نقشبندیہ سلسلہ ہے نا, یہ نقشبندیہ سلسلہ ہے. نقشبندیہ سلسلہ جو بند کے جو مکتب فکر میں نقشبندیہ سلسلے کی ایک شاخ ان کی ہے, ایک شاخ ان کی ہے, ایک شاخ جو ہے تو عبدالغفور ماجد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, اور ایک ان کی ہے فضل الرحمان گنج مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. ندوۃ العلماء کے جو بانی ہیں مولانا محمد علی مونگیری صاحب, یہ ان کے مرید ہیں یا خلیفہ ہیں فضل الرحمان گنج مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ بہت ادراک والے بزرگ تھے اور تکوین امور کے ادراک والے اور باقی اس طرح کے ایسے اللہ والے بندے تھے کہ وہ لوگ کہتے کہ اس کے پاس پہنچ جاؤ اور پہنچ کر کچھ بھی ہو اس کو تنگ کرو, پریشان کرو, کچھ کر کے اس کی زبان سے ایک بات کو نکال دو, جو نکالو گے وہ ہو جائے گی. مولانا صاحب ایک حدیث سنا رہے تھے, کسی کو اب یاد ہو اس کے الفاظ بول سکے, ربا اغبرا اشخصا, اس طرح کے الفاظ اس کا ترجمہ بھی کرو آپ. ببر سر کئی بکھرے ہوئے بالوں والے, خوش خال بکھرے بال, برے حال میں چلنے والے ہوتے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نام پر جس بات کو کہہ دیں وہ ہو جاتی ہے. پھر ایک آگے صحابی بیٹھے تلق ابن حبیب, تو پھر آپ نے اشارہ فرمایا کہ تلق ابن حبیب منہم, یہ ان میں سے ہے. پھر دوسرا واقعہ یاد آئے بھی آپ کو سنا دیں, یہ مکتوبات صدی احمد یحییٰ مدیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو کہ تصوف کی یادگار کتابوں میں سے ایک یہ مکتوبات صدی ہیں فارسی میں. اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہی ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہلال کی وفات ہو گئی ہے اور اس کے جنازے کے لیے آپ جائیں, اور یہ جو ہے تو مغیرہ رضی اللہ عنہ کے استبل کے خادموں میں سے خادم ہے. جب چلے گئے وہاں تو ان سے کہا کہ ہلال آپ کے ہاں ایک آدمی ہے, ان کی وفات ہو گئی ہے, ہم ان کے جنازے کے لیے آئے. انہوں نے کہا میں تو نہیں پہچانتا ہوں. باقی سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے استبل میں جتنے کام کے لیے لوگ ہیں نا وہ فلانا جو ہے. انہوں نے کہا اچھا اچھا ڈھونڈو جی. دیکھا تو اپنا کام کرتے ہوئے گرے تھے اور وفات ہو گئی تھی, لید وغیرہ صاف کرتے ہوئے گھوڑوں کی صفائی کرتے ہوئے گرے, وہاں وفات ہو گئی تھی. ان کو اٹھا کر لایا گیا, جنازہ ہوا, اور پھر جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ ان سات آدمیوں میں سے تھا یہ ہلال, ان سات آدمیوں میں سے تھا جن کی وجہ سے مخلوق خدا کو روزی دی جاتی ہے. یہاں یہ حال تھا, جس مالک کے پاس نوکر تھا اس کو یہ پتہ نہیں تھا, جانتا بھی نہیں تھا, اور اللہ کے ہاں یہ مقام تھا کہ ان سات آدمیوں میں سے تھا جن کی وجہ سے مخلوق خدا کو روزی دے چتی جاتی. یہ غبار آلودہ بکھرے بالوں والے جو بات کہہ دیں اللہ کر دے. یہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ ایسے لوگوں میں سے تھے کہ ایک کوئی ہندوستان کے نواؤں میں سے کوئی رئیس گیا, اس نے کہا کہ کدھر کس لیے آئے ہو, تو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے تھے, پٹائی بھی کرتے تھے, کس لیے آئے ہو؟ کہا فلانے کام کے لیے, کہ میں کوئی خدا ہوں تمہارے لیے کام کروں گا, اس لیے میں بیٹھا ہوں یہاں پر. ڈنڈا اٹھایا اس کو مارنے کے لیے, وہ بھاگ کر اس دروازے میں کھڑا ہو گیا. وہاں جب اس کے پیچھے پہنچے تو اس کھڑکی پہ جا کر کھڑا ہو گیا. آخر جو ہے تو بوڑھے تھے, تھکا دیا اس نے, تو انہوں نے کہا کہ تھکا دیا تمہاری یہ سیتے سی, کس لیے آئے ہو؟ کہ فلاں کام کے لیے. کہ یا اللہ اس کے کام ہو کر میری جان چھڑا دے, بھاگا آدمی باغ کام ہو گیا. سبحان اللہ, حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی سوانح پر پوری کتابچہ لکھے ہوئے, بہت زبردست, بہت اعلیٰ. حضرت ثانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں کانپور میں کانپور کو چھوڑ کر آ رہا تھا، تھانہ بھون آ رہا تھا، تو خیال ہوا کہ مرزا مان گنج مراد آبادی صاحب کی زیارت ملاقات کر کے جاؤں، کیونکہ پھر سلاقے میں نا اتنی ہوگا کہ نہیں ہوگا. کہتے میں گیا ٹٹو کرایے پر لے کر گیا تھا، تو اس زمانے جیسے آج کل ڈرائیونگ آنا سب کچھ آتا ہے، اس زمانے میں گھوڑ سواری جو ہے تو ایسے خاندان کے لوگوں کو آتی تھی، گھوڑوں پر سوار ہونا چلنا پھرنا آتا تھا. کہتے میں گیا راستہ بھول گیا تو بہت دیر سے پہنچا، کہ اب کیا کریں اور کوئی جگہ ہی نہیں. کہ جب دیر سے پہنچا تو انہوں نے خوب ڈانٹ ڈپٹ کی، یہ وقت آنے کا ہے، اس وقت آئے ہو، تمہارے لیے کھانا میں کہاں سے لے کر آؤں، پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، آ گیا ہے کہاں سے. تو کہتے ہم نے خوب کے بزرگوں کی ڈانٹ ڈپٹ سننا تھا، بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، خوب ڈانٹ ڈپٹ سنی. کہتے ایسا دور آ جائے گا کہ پھر ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ سننا لوگ نہیں گوارا کریں گے، اور یہ قیامت کے قرب کا دور ہے. کہتے خوب ڈانٹ ڈپٹ کی، ہم نے کہا شکر اللہ کا، اللہ والوں کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ ہوئی. وہ کہتے ہیں سنتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. پھر جو انہوں نے کہا کہ بیٹے میرے کو بلا کر لے کر آؤ، مہمان ہیں ان کے لیے کھانا لے کر آؤ، تو گیا ارہر کی دال اور روٹی لے کر پیالے میں رکھے ہوئے آئے، اس کی ڈانٹ ڈپٹ کر دی کہ مہمانوں کیسے کھانا لاتے ہیں، اعزاز سے لاتے ہیں، طریقے سے لاتے ہیں. یہ بڑا بڑا اعزاز و اکرام کیا، کھانا کھلایا. پھر وہ فرمایا کہ وہ حدیث تو یعقوب ننوتی سے پڑے ہوئے ہو نا. آ کے جی ہاں، ان کو کشپن معلوم ہو گیا. پھر جو ہے تو کہ بڑا اعزاز و اکرام فرمایا، اور رات ٹھہرنے کے لیے پھر صبح کی نماز کے بعد توجہ فرماتے تھے. لکشمندی اصل تھے کہ کل پر توجہ فرماتے تھے، بس ایک توجہ ساری عمر کے لیے آدمی کے لیے کافی ہو جاتی تھی. یہ پھر رخصت کیا ہمیں. چلے ایک اور واقعہ ان کا یہ سنا دیں آپ کو. پھر علی میاں صاحب اپنی کتاب سے بھی لکھے ہوئے، ایک آدمی ہے اس نے کہا کہ بہت سا غربت ہو گئی، تنگ دستی ہو گئے، اور اولاد بھی نہیں تھی، شادی ہو گئی تھی، تنگ دستی بھی ہو گئی، اور کہ ہاتھوں کو بیماری بھی ہو گئی، انگلیاں خراب ہونے لگ گئیں. تو کسی نے کہا کہ اب اس کا تو حال یہ ہے کہ ان کے پاس پہنچ جاؤ، دعا فرما دیں تو اللہ کر دے گا. کہتے میں گیا، ایسے وقت میں پہنچا کہ مسجد خالی تھی، کوئی نہیں تھا. کہتے بڑی تنگ لکھنؤ والی شیروانی پہنے ہوئے تھا میں، لکھنؤ کے بانکوں کا جو لباس ہوتا تھا جیسے آج کل کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کا یہ تامی کہتے ہیں، ایسے میرا خیال تامی پرانی اصطلاح کہیں ہو گئی کہ اس زمانے میں لکھنؤ کے بانکے ٹامی ہوتا تھا. کہتے اس طرح شیروانی میں نے پہنی ہوئی اور پہنچا، تو کہتے وضو کرنے کے لیے بیٹھا تو شیروانی اوپر ہی نہیں ہوتی، اتنی تنگ تھی، اتنی فٹ تھی. کہتے وہاں ایک بڑے میاں تھے، وہ آگے ہم نے کہا ایسے کپڑے پہنتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ میری کی، اور اپنے کہ دیکھے ایسے کپڑے پہنتے آدمی، فوراً سے کرتا آدمی وضو ہو جاتا ہے. یہ بھی ڈر گیا کہ بھائی کون ہے اللہ کا بندہ، پتہ نہیں تھا کہ یہ ہے. خیر پھر جو ہے تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ ہیں. کھانا وانا کھلایا، پھر کہا کیسے آئے برخوردار. تو ہم نے کہا کہ شادی ہوئی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور تنگ دستی ہے، اور یہ ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں یہ بھی وہ پر بیماری آئی ہوئی ہے. کہتے ہم نے خادم سے کہا کہ تاک میں دیکھو کیا چیز ہے. تو انہیں تاک میں سے جو ہے تو تین بیر اور چار پتاشے دیے، کلو کھاؤ اس کو. کہتے ہیں کہ تین بیٹے چار بیٹیاں ہوں، چار پتاشے چار بیٹیاں، تین بیر تین بیٹے. پھر جو ہے تو ہاتھوں پر میرے ایسے ہاتھ پھیرا، اور پھر صبح کے مخصوص کرنے کے لیے کل پر توجہ فرمائی، اور پھر مخصوص کر دیا. کہتے ہیں گھر جب پہنچا تو بیماری تو زائل ہو گئی، سات بچے اللہ نے دیے، اور اللہ نے مالی لحاظ سے حاصل کیا. آئے وہ شاخ گئے وعدہ فردا لے کر، ڈھونڈنے اب تو چراغے رخ زیبا لے کر. آئے اور شاہ گئے وعدہ فردا لے کر, ڈھونڈو نے اب تو چراغے رخ زیبا لے کر. آئے اور شاہ گئے وعدہ فردا لے کر, آئے اور شاہ گئے وعدہ فردا لے کر, کل کا وعدہ لے کر چلے گئے بس. آئے اور شاہ گئے وعدہ فردا لے کر, ڈھونڈو نے اب تو چراغے رخ زیبا لے کر. آپ تو اس خوبصورت چہرے کا چراغ لے کر ان کو ڈھونڈتا پھر نا جی. آئے اور شاہ گئے وعدہ فردا لے کر, ڈھونڈو نے اب تو چراغے رخ زیبا لے کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جامع رشید والا نے دستار بندی میں بلایا تھا نا, تو بیان کرایا انہوں نے مجھ سے, تو بیان کے بعد میں نے کہا کہ ماشاءاللہ پڑھتے پڑھاتے تم ہو, لیکن بات یہ ہے کہ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک شعر سنایا تھا فارسی کا, تو میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ کاشتی تخم محبت در دل من کاشتی, کاشتی تخم محبت در دل من کاشتی, کہ آخر تو نے محبت کا بیج بو دیا میرے قلب میں, بور دیا میرے دل میں, تو نے بو لیا بو دیا. آخر اش دادی مراد چیزیں کہ تو خود داشتی, آخر اش دادی مراد چیزیں کہ تو خود داشتی, آخر تو نے وہ چیز مجھے دے دی جو خود تمہارے پاس تھی. یہ سارے پڑھنے پڑھانے کے بعد آخر بات یہاں تک پہنچتی ہیں. کاشتی تخم محبت در دل من کاشتی, کاشتی تخم محبت در دل من کاشتی, آخرش دادی مرا چیزے کی تو خود داشتی, آخرش دادی مرا چیزیں کہ تو خود داشتی. مولوی صاحب دونوں شعروں کو یاد کرنا پھر آجے, پھر پڑھائیں گے آپ سے انشاءاللہ, ابھی وقت تھوڑا رہ گیا ہے. کہ کاشتی تخم محبت در دل من کاشتی, آخر اش دادی مرا چیزیں کہ تو خود داشتی. لا الہ الا اللہ.